σαν το νερό. Κύλω σαν το νερό. Κύλω σαν το νερό. Κύλω σαν το νερό. Είμαι ήλιος. Δεν πεινάω για τίποτα. Πια δεν πεινάω για τίποτα. Πια δεν πεινάω για τίποτα. Πια δεν πεινάω για τίποτα. Είμαι γαλήνη. Θέλω και έχω για παρέα μόνο το τώρα, όχι το χτες. Θέλω και έχω για παρέα μόνο το τώρα, όχι το χτες. Θέλω και έχω για παρέα μόνο το τώρα, όχι το χτες. Ούτε το αύριο. Ο Θεέ, μια απλή λέξη, είσαι κι εσύ μες στη σιωπή. Ο Θεέ, μια απλή λέξη, είσαι κι εσύ μες στη σιωπή. Είμαι αστρόσκονη, είμαι αστρόσκονη. Σέβονται, Τα λάθη και το πόνο από παιδιά τα γεύονται. Ό,τι έχω να στο δώσω, πας και σε διορθώσω. Αφού παιδάκι έμεινες και κάνεις τον καμπόσο. Ναι, ό,τι έχω θα στο δώσω, πας και σε διορθώσω. Αφού παιδάκι έμεινες και κάνεις τον καμπόσο. Αφού παιδιά σου είμαστε τίποτα, μη μας κρύψεις. Thank you. Ο καπτέν Ρίγα σαν σε δει, θα σου μιλήσει με σιωπή. Κι η μάη μου πιο πονηρή, θα κάνει τάχα τη σκληρή. Είσαι μάγειρας καλός, άιντε ξεκίνα αμέσως μπρος. Θα σου χαμόγελάει διαρκώς, μα μην το παίξεις και γαμπρός. Απ' την Ευρώπη αρχίσανε, την Αφρική μας ήσανε, Ασία και Αμερικές. Κι απ' την αρχή, αρχίζουμε. Ο καπτέν Ρίγας κι η μάη μου τσαρδακιστήσανε. Πολλά φιλιά στη Σουλουλού. Σόλο! ό,τι θέλει να ζητά. Όλη μέρη μαθαίνει, η ζωή είναι ένα παιχνίδι. Κι από που κι αν περνάει, τη αγνότητα στολίδι. Σαν τον ήλιο λάβει τη μάμα τη το λουλούδι. Κι όταν πέσει νύχτα γίνεται ένα αγγελούδι. Σαν τον ήλιο λάβει τη μάμα τη το λουλούδι. Κι όταν πέφτει νύχτα γίνεται ένα αγγελούδι. Το φθινόπωρο στο χέρι. Μα κι αυτό δεν δεν ήρθε για να μείνει. Τη σκύταλη στο χειμώνα δίνει. Όλα είναι περαστικά και η λύπη και η χαρά. Σταθερό, αν θες κάτι να μείνει, πρέπει να βρεις τη γαλήνη. Είμαστε περαστικοί από τούτη τη ζωή. Κι όταν τα σχέδια μας χαλάνε, εμείς μόνο εμπρός κοιτάμε. Η θάλασσα έρημος θα γίνει. Μια λακκουβίτσα οροσειρά. Μια λίμνη σαν στερέψη. Η κοιλάδα έχει σειρά. Όλα είναι περαστικά και η λύπη και η χαρά. Κι αν κάποιος θέλει από αυτό να απαλλαγεί, πρέπει να γίνει ένα με την αλλαγή. Είμαστε περαστικοί από τούτη τη ζωή. Κι αν έχει απορίες ο νους σου, ρωτάτε του διπλάνου σου. Μέχρι κι ο ήλιος κάποτε θα σβήσει, κι ίσως να βρούμε κάπου αλλού να πάμε. Αφού το ξέρουμε πως θα έρθει και η μέρα που ετούτη εδώ η γη θα κάνει πα. Όλα είναι περαστικά και η λύπη και η χαρά. Στα εμπόδια μη κολλάς, μάθε να τα προσπερνά. Τα τα τα παρήρα. Πέρασαν κι οι δεινόσαυροι. Πέρασε κι ο παγετός. Τι κι αν ήρθε ο Χριστός για να μας σώσει, αφού πέρασε κι αυτός. Είμαστε αιωνίοι, όχι στο σώμα μα στη ψυχή. Κλειστά μάτια κομμάτις απ' το σύμπαν. Thank you.